А зараз тыдзень з радыё Свабода. Гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Сярод сённяшніх тэмаў: у Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расіяй. Над гэтымі тэмамі разважаюць аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дрыкахруст, а таксама дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. Дзве рэчы стаяць паміж поспехам і паразай членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Ва ўнутранай палітыцы гэта павага да правоў чалавека, дэмакратычных прынцыпаў, у знешняй палітыцы гэта прызнанне ці непрызнанне грузінскіх аўтаноміяў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Святкаванне 25 сакавіка прайшло больш-менш мірна, і на пачатку гэтага тыдня адбылася вельмі значная падзея, фактычна адсутнасць падзеі. У парадак дня парламенцкай сесіі не было ўключана пытанне аб Абхазіі і паўднёвай Асетыі. У мінулы раз мы абмяркоўвалі некаторыя прагнозы аналітыкаў, тым ліку заходніх, якія казалі пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з прэзідэнтам Мядзведзевым і з лідарам Абхазіі Сергеем Багапшым, што паўзучае прызнанне гэтых аўтаноміяў ўжо пачалося. Тым не менш, пытанне не ўключанае ў парадак дня. Чаму? Ну, тут трэба было спачатку адказаць на пытанне, як вырашаецца ўвогуле гэтае пытанне, каб Беларусь якраз атрымала найбольшую карысць палітычную ад гэтага пытання. Відаць, дагадзіць і аднымі другімі Расіі і развязу так поўнасцю не давядзецца, але я думаю, што ніхто і не разлічвае на гэта. У мяне няма ілюзій, што Беларусь менавіта выстаіць супроць ціску Москвы і не прызнае гэтых сепаратысцкіх рэспублік. Прызнае. Я думаю, што нават людзі, адказныя за замежную палітыку ў Брусэлі, яны таксама не маюць ілюзій на гэты конт. Это доўгатэрміновы прагноз вы зараз робіце. Так. Не тое, што вот зараз адбудзецца бліжэйшыя пару месяцаў. Зараз, я думаю, у Брусэлі спадзяюцца, што будзе выкананае мінімальнае патрабаванне. Юры, я вернуся тады да бліжэйшага прагнозу. У любы момант, ведаючы беларускія парадкі, пытанне можа быць уключана ў парадак дня, і гэта пытанне можа быць вырашана вельмі хутка. Фармальна кажучы, так, але я думаю, што на гэтай сесіі яно не будзе ўключана, і маё асабістае меркаванне, што і не будзе прызнання і пазней. Але вяртаючыся да гэтай сесіі, тут трэба сказаць, што чаму Беларусь так упарціцца, чаму Лукашэнка так упарціцца, не толькі таму, што ён хоча дагадзіць сваім еўрапейскім партнерам, а таму, што гэтае прызнанне гэта будзе прыніжэннем і Беларусі, і яго асабіста. У сітуацыі, калі, скажам, на працягу сесіі раптам гэтае пытанне ставіцца на парадак, гэта яшчэ большае прыніжэнне, бо ўсе будуць спрымаць это так, што спачатку беларусы разглядаць гэта не збіраліся, Маскве бразнулі кулаком па стале, яны ўзялі пад казырёк. Ну, і таму гэтага, я ўпэўнены, па меншай меры на гэтай сесіі не будзе. Ян, давайте вернемся да кароткатэрміновага. Скажам, не бразнулі кулаком па стале, а паклалі вельмі істотную суму грошай. Паглядзіце пра грошы, калі мы паговорым пра еўрапейскія еўра і расійскія рублі. Усё ўсходняе партнерства, бюджэт яго, гаворка ідзе пра 600 мільёнаў еўра для цэлай групы краінаў і на некалькі гадоў. У справе крэдытаў, у справе эканамічнай дапамогі крэдытнай ад Расіі, гаворка ідзе пра зусім іншыя сумы, пра 3 мільярды, пра 2 мільярды даляраў. Чаму, па-вашаму, аргумент грошай не спрацаваў яшчэ у справе Абхазіі і Паўднёвай Асетыі вось цяпер, зараз? Я думаю, тут на шалю быў кінуты вельмі істотны палітычны аргумент. Па-моему, Александр Лукашэнка мае рэальны шанец, ён гэта адчувае, выправіць свой дзікі крэн на ўсход і пазбавіцца ад ізаляцыі на міжнароднай арэне. Разумееце, калі браць крэдыты ад Расіі далей, натуральна, Беларусі патрэбныя грошы, але калі браць крэдыты далей, гэта проста толькі далейшае закабальванне дзяржавы ад аднае краіны. Тут патрэбна, як гэтае закабальванне, чымсьці ўраўнаважыць, нейкі знайсці баланс, і я разумею так, што Александр Лукашэнка пастанавіў прыступіць да ўсходняга партнерства, каб гэты баланс знайсці. Галоўнай палітычнай падзеяй гэтага тыдня ў свеце стала эканоміка. Это саміт вялікай дваццаткі самых вялікіх эканамічна развітых і вялікіх эканомікаў свету, кіраўнікі якіх сустрэліся ў Лондоне. Беларусь там ясна не прысутнічае, але галоўнай палітычнай навіной, верагодна, мінулага тыдня таксама можна сказаць эканамічную. Гэта адмова. Адмова Расіі ў выдзяленні Беларусі крэдыту ў памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. З Москвы ідуць сігналы, што от адмовілі ў гэтым крэдыце, тады Беларусь папрасіла: дайце нам крыху менш, але ўсё роўна дайце. Што адбываецца? Чаму так настойліва Менск зараз у гэты перыяд, калі ён не надта паміж Брусэлем і Масквой лавіруе, все ж таки так настойліва просіць дапамогі ў Масквы? Александр, ну я, па-першае, хачу сказаць вот наконт вашага папярэдняга пытання, што вы задавалі Яну. Шмат хто з экспертаў гаворыць, што вось эта адмова ў 100 мільярдах, это і ёсць, так бы мовіць, пакаранне Беларусі за тое, што не прызнаецца Абхазія і Паўднёвая Асетыя. Так што ў дадзеным выпадку Менск ўсё ж такі трывае. Ну а што тычыцца эканамічнага стану, то ён, ну скажам так, не катастрафічны, але аптымізму выклікае няшмат. Ну вось у мяне дадзеныя ёсць. За два месяцы году прамысловая вытворчасць скарацілася на 2%, інфляцыя скокнула амаль на 6%. Самыя вялікія праблемы ў краіны са знешнім гандлем. У студзені-лютым сальда знешняга гандлю таварамі, гэта значыць экспарт мінус імпарт, вырасла на 1 090 000 000 даляраў. Это ў 2.5 разы болей, чым гэта было за адпаведныя два месяцы мінулага года. Пры гэтым экспарт з пачатку года скараціўся амаль на палову, а імпарт толькі на траціну. Гэта азначае, што Беларусі ўсё цяжэй прадаваць сваю прадукцыю за мяжу, а і пазыкі, і імпарт трэба з чымсьці аплочваць. Адсюда і вось гэты ліхаманкавы пошук грошай па ўсім свеце, у тым ліку і ў Расіі. У Лондоне, дзе адбываўся на гэтым тыдні саміт вялікай эканамічнай дваццаткі, з краінаў з нашага рэгіёна, з якімі мяжуе Беларусь, прадстаўлена толькі адна – Расія. Да Расіі па дапамогу крэдытную звяртаецца не толькі Беларусь, але звярталася не так давно і Украіна. Ці азначае это, што эканамічны крызіс всесветны падвышае палітычную моц Расіі ў рэгіёне? Ян. Безумоўна так. Калі, скажам, раней аналітыкі шмат гаварылі пра тое, што Расія выкарыстоўвае ўсё ж такі эканамічныя рычагі, каб дасягаць палітычныя мэты, то такога яркага прыкладу, як што яна гэта зрабіла і дасягнула нейкая яркай мэты, ну, цяжка падаць. А вось цяпер гэтая адмова, скажам, Беларусі ў цяжкай эканамічнай сітуацыі ў крэдыце і яшчэ болей адмова ў краіне паказвае, што тут ёсць выразная агульная лінія на дасягненне палітычных мэтаў эканамічнымі спосабамі. Бо паглядаймо, што ў Украіне прадукцыя прамысловая за два апошнія месяцы яна ўпала на 30% у параўнанні з папярэднім годам. Гэта ёсць фактычна эканамічны абвал. Украіна папрасіла 16 мільярдаў даляраў ад міжнароднага валютнага фонду і атрымала гэтыя грошы. Але грошы не прыйшлі, таму што грошы... Украіны дагэтуль няма бюджэту. Так, частка грошай прыйшло. З 5 мільярдаў яны атрымалі першую траншу. Але гэта ж усё ж замала. Украіна папрасіла 5 мільярдаў даляраў у Расіі. Гэта як стабілізацыйнага крэдыту, плюс невядома колькі. Але паводле паведамленняў таксама яшчэ папрасіла Украіна на збалансаванне дэфіцыту свайго бюджэту ў гэтым годзе у сувязі з падвышэннем цэнаў на расійскі газ. І тут таксама на гэта няма адказу, хутчэй за ўсё адмоўны. І ясная справа, чаму Расія гэта робіць. Расія залежыць на тым, каб узяць пад кантроль за транспартную сістэму Украіны. У беларуска-расійскіх дачыненнях на гэтым тыдні адбылася яшчэ адна падзея. Гэта адключэнне некалькіх расійскіх тэлеканалаў, якія можна было глядзець у Беларусі праз пакет «Космас». Сярод іх вядомыя і папулярныя ў Беларусі каналы, такія як РЕН-ТВ, НТВ, РТР, Планета. Афіцыйнае тлумачэнне, якое дало Міністэрства інфармацыі, гэтыя каналы не прайшлі рэгістрацыі, якую трэба было зрабіць за 3 месяцы да ўвядзення ўступлення ў сілу ў сувязі з законам о сродках масавай інфармацыі. Тым не менш, расійская амбасада ў Менску запатрабавала тлумачэнняў. Вельмі простае пытанне. Ёсць тут палітычны аспект. Я вось паглядзеў паведамленне Белта, і там, аказваецца, яшчэ вельмі шмат тлумачэнняў. Ну, напрыклад, тое, што арыгінальныя расійскія каналы, якія вось зараз адключылі, яны дублююцца ў сумесных праграмах, сумесных пакетах з беларускімі. Акрамя таго, як высветлілася, што там ідзе неправільная рэкляма. Там эратычныя паслугі рэклямуюць, і да таго ж тым самым адбіраецца рэкляма ў беларускай эканомікі. Ну, ведаеце, калі так шмат прычын, так выглядае, што насамрэч та прычына адна, толькі тая, якая не называецца насамрэч. Бо тое, што расійская сцёбная перадача «Прожектор Перис Хілтона» на першым канале некалькі разоў даволі з'едліва выказвалася на конт Александра Лукашэнкі, і гэтыя фрагменты проста вырізаліся з беларускага эфіру. Тое, што на НТВ была праграма, так бы мовіць, пра бацькоўскія радасці Александра Лукашэнкі, ну гэта ж не сакрэт, гэта не тайна. І так выглядае, што гэта вот такая праява цэнзуры. Прычым у дадзеным выпадку, хутчэй за ўсё, гэта менавіта праява цэнзуры, а не вось тая старая палітыка Менску на выцісканне расійскіх медыяў з інфармацыйнай прасторы, бо гэтыя расійскія каналы мяняюцца на расійскія жа тэлеканалы. Ну, такія больш лагодныя, і якія наконт Александра Лукашэнкі не жартуюць. Ну, я не выключаю, што гэта часткова магчыма і помста за гэтае непрадастаўленне крэдыта. Ах, вы нам грошы не даяце, а мы вашы каналы адрубім. Ну што ж, вернемся зноў яшчэ да той тэмы, якая ляжыць у цэнтры палітычнай спрэчкі паміж Масквой і Менскам. Абхазія і Паўднёвая Асетыя. У мінулай перадачы тут у студыі нашы эксперты ў адказ на пытанне, ці будзе абмяркоўвацца прызнання непрызнання двух аўтаноміяў на гэтай сесіі парламента, у красавіку адказалі не, і адказ пакуль выглядае карэктным. Давайте пашырым часавы гарызонт. Ваше меркаванне у канцы года, калі мы будзем падводзіць вынікі, абмяркоўваць галоўныя падзеі гэтага 2009 года, што мы скажам, як будзе вырашанае гэтае пытанне? Я думаю, яно будзе вырашанае ў карысць Москвы. Я думаю, што Беларусь ўсё ж такі не можа сабе дазволіць на поўнамаштабную эканамічную вайну з Расіяй, і таму раней ці пазней. Магчыма, пазней. Магчыма, якраз, я ўжо не кажу, што не ў красавіку, але магчыма яшчэ і да лета нават, скажам, гэтых справы не кране, але калі будзе набліжацца зіма і калі зноў трэба будзе падпісваць контракт на пастаўкі расійскага газу, тагды мы можам дачакацца прызнання. Я рызыкую з прагнозам, але мой адказ, што напрыканцы года мы скажам, што з прызнаннем Абхазіі і Асетыі это як з беларуска-расійскай інтэграцыяй. Інтэгруемся, інтэгруемся і застаемся на тым жа месцы. Ведаеце, вось недавно я рабіў сваю перадачу «Праскі акцэнт», і калега Александр Класкоўскі вельмі прыгожа так сказаў, што вось цяперашні стан Беларусі і Лукашэнкі паміж Еўропай і Расіяй нагадвае беларускую прымаўку, што ласкавая цяля двух матак смокча. Але паводле Класкоўскага Лукашэнка даказаў, што пры такой канструкцыі цяля можа нават не быць ласкавым. Пераб'юцца расейцы без прызнання. Шановныя гледачы, вазьміце календарыкі, вазьміце ручку і пазначце дату. Субота, 26 снежня 2009 году, эфір Белсату. Справдзіце прагноз ці не, уключыце, пабачыце. Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння паўночна-атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразіязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Сёння на Белсаце. А 21.15 у цыкле «Невядомая Беларусь» – выбітная постаць сучаснай беларускай гісторыі. Геннадзь Карпенка у другой частцы фільму «Дзень Че». А пазней а 21.50 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлежурнале «Еўропа сёння». І ўрэшце а 22.20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Вышук». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце. А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. У сённяшнім тыдні з Радыё Свабода ўдзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст. Вядзе перадажу кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Хто приедзе на саміт усходняга партнерства ў Чэхію? Варыянты для Александра Лукашэнкі, апазіцыі і еўразвязу. Калегі, на мінулым тыдні тут, у Чэхіі, міністры замежных справаў еўразвязу абмяркоўвалі пытанне пра запросіны Беларусі ва ўсходняе партнерства і пра запросіны, больш дакладна, Александра Лукашэнку на саміт усходняга партнерства ў Прагу, які, як мяркуецца, адбудзецца 7 траўня. І вось жа рашэнне, якое было прынятае, як Юры вы сфармулявалі, это былі запросіны ў форме адмовы ці адмова ў форме запросінаў. Такое самае, мушу сказаць, і прагноз у мінулай перадачы Юры якраз і далі. Вось ён спраўдзіўся. Чаму все-таки, як бы вы зараз патлумачылі постфактум, чаму у такой форме дадзена запросіны Александру Лукашэнку, як бы можаце прыехаць или лепш не трэба? Таму што ўсё ж такі яго запрашаць вельмі не хочацца. І нават не таму, што ён дыктатар. Вось умоўна кажучы, Ілхам Аліеў, ён таксама дыктатар, але ён ведае правілы. Ён прыедзе ў Прагу, ён скажа все правільныя словы пра дэмакратыю, пра еўрапейскія каштоўнасці. Скажа, што ў нас, канешне, свае каштоўнасці, але мы імкнемся, мы хочам быць падобнымі на Сінгапур, паставіць кропку і будзе стаяць ціха ў кутку. А калі Александр Лукашэнка прыедзе, ён жа што будзе казаць? Ну што, ціснулі вы мяне, не прызнавалі, а зараз прызналі, і дзе вашы каштоўнасці, а ребяткі? І слухаць это будзе вельмі крыўдна, і асабліва крыўдна таму, што часткова будзе праўда. Вось. І таму бачыць бы яго не хацелася, але не выключана, што ён, па-першае, вось гэта все скажа, калі прыедзе, а па-другое, магчыма, прыедзе, як і ягоны сябра Уга Чавес. Бо, скажем, Уга Чавеса вельмі шмат, куды вось так запрашаюць і кажуць, ну, в принципе, мы б вас не хацелі тут бачыць. А ён прыязджае і адцягваецца, што называецца, па поўнай. Але з другога боку, калі краіну запрашаюць ва ўсходняе партнерства, ўжо без усякіх дадатковых умоваў, Александра Лукашэнку прызнаюць кіраўніком гэтай краіны, ну і калі ўсе роўныя, то нібыта трэба запрашаць кіраўніка. І вось эту галаваломку міністры замежных справаў і неяк спрабавалі вырашыць. Ян, ці з'яўляецца ўсё ж такі вот это рашэнне запрасіць Александра Лукашэнку ў Прагу канчатковым, афіцыйным? Чаму, напрыклад, тая ж самая Беніта Феррера-Вальднер ўжо пасля пасяджэння гэтых міністраў замежных справ кажа, што дыскусія працягваецца? Што это азначае? Ну, гэта, напэўна, не афіцыйнае рашэнне. Трэба сказаць, што гэта было нефармальнае спатканне міністраў. Так што яны там, скажам, нават калі і прынялі нейкае рашэнне, дык яно не аформленае як нейкі дакумент. Пратакола ніякага? Няма пратакола і Мінск не атрымаў ніякага, як бы, скажам, яшчэ запрашэння. Але гэта быў сігнал. Некая такая сумбурная, блытаная сігналы, якія пайшлі менавіта з гэтага замку глыбока над Валтавай, яны дакладна далі Мінску зразумець, што чакаецца хутчэй за ўсё не Лукашэнка, а хтосьці з паўнамоцтвамі ад Беларусі, каб падпісаць гэтае ўсходняе партнёрства. І я думаю, што калі прыехаў гаспадар Сергей Мартынаў, міністр замежных справаў Беларусі, гэта было б ідэальнае вырашэнне і не толькі для развязу. Ну, бо, а чаму? Калі, скажам, маеце паўнамоцтвы ад дзяржавы, гэта ў юрыдычным сэнсе, гэта натуральна, тут ёсць некі такі свецкая калізія, элемент пэўнага скандалу, але ў юрыдычным сэнсе гэта ўсё нармальна. І Беларусь можа прыступіць да ўсходняга партнёрства і з подпісам Лукашэнкі, і з подпісам Мартынава. Але я думаю, калі Лукашэнка фактычна думае вяртацца ў Еўропу, дык яму прыехаць менавіта, і так, як Юры сказаў, адцягнуцца папоўна, гэта даволі неразумнае рашэнне. Усё ж такі лепш, як ўжо прымірыцца і пачаць гаварыць крышку іншай мовай, чымсьці гаварылася 6 гадоў чи 7 таму, калі яго не запрасілі на падобны саміт у Прагу, саміт НАТО. Ну і па-другое, я думаю, ўсё ж такі, калі Лукашэнка не прыедзе ў Прагу, Москва, як не будзе на яго ўжо абсалютна такім негрыхільным вокам глядзець. Ну і не забываем пра справу Грузіі. Яшчэ адна падзея, якая адбылася на гэтым тыдні, это абмеркаванне дэпутатамі Еўрапарламенту сітуацыі ў Беларусі і прыняцце адпаведнай рэзалюцыі. Такія абмеркаванні беларускай сітуацыі ў Еўрапарламенце робяцца традыцыйна, звычайна Беларусь там прадстаўляе апазіцыя, але апошняе на гэтым тыдні пасяджэнне было прысвечанае эвалюцыі дачыненняў паміж Еўразвязам і Беларусю. Гаворка ішла больш пра дыялог. Звычайна ў гэтых абмеркаваннях даволі выразна гучыць голас ці каштоўнасці, ці праблемы, на якія звяртае ўвагу беларуская апазіцыя. Што адбылося гэтым разам? Этим разом, так как и попередними разами, приняли резолюцию по Беларуси. И она, максима розница тоном, але там перелічваецца усе тыя істотныя праблемы, якія Еўрапарламент выказваў на працягу гадоў. Вось, напрыклад, Еўрапарламент лічыць, што можна будзе скасаваць санкцыі пасля гэтага 9-месячнага наступнага выправавальнага тэрміну для Беларусі, калі афіцыйны Мінск выканае пэўныя крокі. Ну, давайте зацытуем гэтыя крокі. Што Еўрапарламент хацеў бы бачыць? Реформа выбарчага законодавства. Колькі гадоў пра гэта гаворыцца, правда? Забеспячэнне свабоды СМІ. Як толькі прыйшоў Лукашэнка да ўлады, гэта была праблема. Запечэнне свабоды сходаў і асацыяцый, спыненне пераследу апазіцыі. Дайшлі там новыя элементы, такія як, напрыклад, прызнанне саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыса. Гэта свежая справа. Ну і праблема, якая цягнецца гадамі, гэта ўвядзенне мараторыю на смяротныя пакаранні. Беларусь, прыгадаем, адзіная краіна ў Еўропе, якія выконвае смяротныя пакаранні. Што як спернікта абяцаецца? Між іншым, што можа датычыць не толькі ўлады, але ж і звычайных беларусаў, гэта робіцца намёк на аблегчэнне візавых працэдураў пры атрыманні візы ў Еўразвяз і таксама на зніжэнне кошту шэнгенскіх візаў для Беларусі, якія усе натуральна адчуваюць вельмі балюча. Гэта даўняе і важнае патрабаванне і апазіцыі, і таксама свой голас да гэтага дадае і ўлада. Але на гэтым тыдні адбылася яшчэ адна рэч, якая не адбылася. Адзін з ініцыятараў гэтай рэзалюцыі, Ян Віерсма, не прыехаў у Беларусь, хаця меўся. І прычынай стала тое, паводле яго словаў, тое, што яму адмовілі ў тым фармаце сустрэч, у якім ён хацеў. Што азначаюць вось гэтыя канфрантацыі цяпер з Еўрапарламентам, з адным самым уплывовых депутата Еўрапарламента, голас якога ў справах Беларусі мы чуем ужо давно, паслядоўна і настойліва. Праблема была ў тым, што вось гэтая дэлегацыя хацела сустрэцца з палатай прадстаўнікоў неафіцыйна, каб гэтая сустрэча не выглядала як прызнанне палаты прадстаўнікоў, паколькі Еўразвяз расцаніў выбары, дзе яна была абрана, як несвабодная і несправядлівая. Ну, а беларускі МЗС сказаў, што тады ці вы павінны сустрэцца афіцыйна, ці ў вас не будзе сустрэч больш ні з кім з афіцыйных асобаў. Я думаю, што беларускія ўлады проста адчулі, што ім, так бы мовіць, ідзе карта і падымаюць стаўкі. Вось вы правільна сказалі, што сапраўды спадар Вірсма вельмі ўплывовая асоба. Але вось цяперашняя сітуацыя, калі, так бы мовіць, сітуацыя з ідэалагічнай перастрэлкі перайшла ў сферу ўласна палітыкі, то стала відавочнай вага тых ці іншых інстытутаў. І ўсе парламенцкія інстытуты, у тым ліку Еўрапарламент, ну, паказалі сябе не самымі ўплывовымі. Бо на гэтым жа тыдні, калі вось адбылася гэта сітуацыя з Еўрапарламентам, у Мінск прыехаў міністр замежных справаў Гішпаніі, спадар Мігель Марацінас, які сказаў, што з Беларусі трэба зняць ўвогуле все санкцыі, з Беларусь трэба прымаць у Раду Еўропы, і ніякіх патрабаванняў асоба да яе не прад'яўляць. Міністры замежных справаў – гэта тыя людзі, якія прымаюць рашэнні. Дэпутаты Еўрапарламента – это людзі, якія ствараюць палітычнае тло, на якім прымаецца рашэнне. Ян, міністр замежных справаў Гішпаніі. Першы ў гісторыі незалежнай Беларусі візіт міністра замежных справаў Гішпаніі ў Менск. І такія заявы. Наколькі вы пагаджаецеся, што ягоныя заявы важныя, важкія, і гэта значная палітычная падзея гэтага тыдня? Важная як бы з двух прычынаў. Пра першую ўжо згадаў Юры, кажучы, што фактычна міністры Рада Еўразвязу прымае рашэнні па замежнай палітыцы 27 дзяржаваў, а не Еўрапарламент. Па-другое, важны стае прычыны, што Іспанія пачне старшыняваць Еўразвязу, пачынаючы з наступнага году. А згадайма, што якраз Беларусь папала ў такую менавіта паласу шанцавання, што якраз цяпер у Еўразвязе старшынююць краіны, якія зацікаўленыя менавіта ўцягнуць Беларусь у Еўропу і даволі прыхільна ставляцца нават да самога беларускага рэжыму. Прыгадайма, што гэтае ўсходняе братэрства прыдумалі Польша са Швецыяй. Швецыя пачне старшыняваць ад паловы гэтага году. Гішпанія ад наступнага, і калі прыязджае міністр і гаворыць такія словы, што мы б вось хацелі, каб, скажам, нармалізаваць поўнасці адносін, нават болей, падпісаць базавую дамову на конт супрацоўніцтва, гэта вельмі важная заява. Мы, безумоўна, працягнем аналізаваць паводзіны еўрапейскіх палітыкаў, еўрапейскіх парламентароў, кіраўнікоў міністэрстваў і ўрадаў у гэтай беларуска-еўрапейскай гаворцы. І мы прысвечым частку нашай наступнай перадачы яшчэ адной тэме. Як у самой Беларусі, якія адчуванні выклікае ў насельніцтва гэты еўрапейскі дыялог, але сённяшнюю частку я хацеў бы закончыць цытатай. У Беларусі ўсе істотныя рэчы робяцца супраць чыёсь волі, наогул супраць народнай. А амаль усё, што робіцца згодна з народнай волей, можна выкінуць без шкадавання на сметнік. Так напісаў Ян Максімюк у сваім блогу, які апублікаваны на сайце Радыё Свабода, і ён называе гэта законам Максімюка. Закон Максімюка. Абмяркуем у наступным выпуску перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», а пакуль чытайце адрес свабода.орг. Прагучала перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». У сённяшнім выпуску удзельнічалі аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст. Вёў перадачу кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук. І на завяршэнне некалькі словаў пра заўтрашнюю перадачу «Вольная студыя». Што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17-м стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расейскія вайсковыя канфлікты. Масковія – гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла – воіны, захопніцтвы. Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.